آپ بھی قرآن مانیں، لیکن میں ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا، چونکہ آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہوں اور آپ لوگوں کے مزاج سے زیادہ واقفیت نہیں، ورنہ میرے علاقے میں وہاں میں جاتا ہوں تو وہاں کے علماء یا عام مسلمان تعلیمی اداروں میں بھی جاتا ہوں میرے مزاج سے واقف ہے، وہ بس میرے بیان سے پہلے صرف یہ کہتے کہ قاضی صاحب آئے ہیں وہ بیان فرمائیں گے بس، کیونکہ میں وہاں ان کے ساتھ کوئی لگی لپٹی نہیں کرتا، وہ شروع کرتے تو میں یہاں سے شروع کر دیتا ہوں کہ بس آپ بس کریں، میرا علم اپنی ذات پر علم حضوری ہے، میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہوں، اب میری تعریف نہ کیا کریں، میں کوئی بندل میلے میں فروغ کے لیے تو نہیں آیا، یا پہ آپ کے ہاں بندل کا میلا لگتا ہے کہ نہیں، ذرا زور سے، تو یہاں پہ کوئی زمیندار یا کاشتکار یا جو بھی ہو اپنا پیڑ دمبا فروغ کرنے، اپنا گائے پیڑ فروغ کرنے کے لیے دلال کی خدمات حاصل کرتا ہے، انہیں بروکر کہتے ہیں، کتاب البیوع والے اس کو سمسار کہتے ہیں، یا کو یاد ہے صحیح کہ قدرت السمسار یہ عند الائمہ الاربعہ جائز ہے، متفقہ مسئلہ ہے، میں نے آپ لوگوں کے لیے کتاب لکھنا شروع کر دیا ہے، تقریباً اس کا دو بٹا تین حصہ مکمل ہو گیا، آپ دعائیں کیا کریں کہ اللہ اس کو کامل کروا دے، وہ میں ائمہ اربعہ کے مذاہب پر لکھ رہا ہوں مستندات کے حوالے سے، کہ ان چاروں ائمہ میں سے کسی ایک نے ایک بھی بات بغیر مستند کے نہیں کی، انہیں کا کوئی بحث نہیں، تو کتاب البیوع میں ہوتا ہے سمسار کا مسئلہ، کہ قدرت السمسار یہ جائز ہے چاروں ائمہ کے نزدیک، باہر تبدیل وہ دلال ڈھونڈتے ہیں، ایک صاحب اپنا گدا فروخت کرنے گندل لے آئے، دلال کے حوالے کر دیا کہ یہ سب بے غیرت گدا ہے، اس پر آپ بوری رکھتے ہی بیٹھ جاتا ہے، تو آپ ذرا میری کلو خلاصی کروائیں، اس نے کہا تو کچھ نہیں، لیکن دیکھیے پرسنٹیج زیادہ ہوگا 15% 15%، اس نے کہا بھائی 20% لے لے، اس سے جان چکے، اب ایک آدمی خریدنے آیا تو دلال صاحب نے اس کی تعریفات شروع کر دی، اور اس نے کہا کہ یہ گدا اصل میں اس نسل کا ہے، ایک پاؤں اٹھا کے اس طرح کر دیتے، دیکھیے اس کے جوڑ کو، اس گدے کا کمال بھی ہے کہ اس پہ آپ وزن میں اضافہ کریں اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے، اور یہ اس نسل کا گدا ہے جس پر حضرت عیسیٰ سواری کیا کرتے تھے، اور یہ اس نسل کے باقیات اس صالحات میں سے ہیں جو مقدس شاہ مصر میں حضور پاک کو بطور تحفتن بھجوایا تھا، اور اسی ہی نسل کا ایک گدا حضرت عیسیٰ اس پہ سوار ہو کے دجال کا تعاقب کرے گا، اور اس کے یہ کمالات اور یہ کمالات اور یہ کمالات کی، اب وہ مالک قریب کھڑا تھا، وہ جو یہ بیان سن رہا تھا اس نے دلال صاحب کو ہاتھ سے پکڑا کہ اب میں ایک بات سن، تو اس سے ذرا جانب پہ لے گیا، اس نے کہا کہ میرے گدھے کے متعلق مجھے یہ معلومات نہیں ہے، اور دیکھیے اگر یہ سچ ہے کہ یہ صفات اس میں ہے تو پھر میں سے فروغ نہیں کرتا، اس نے کہا خاموش رہو، یہ وہی بے غیرت گدا ہے، ہم وہاں گاڑی فروخت کرتے یا خریدتے تو ایک پیپر لکھا جاتا ہے، تو اس میں انورٹڈ کاماز بگن اور انورٹڈ کاماز کلوز کے درمیان لکھتے ہیں ایز از، یہ گاڑی اتنی قیمت کی میں نے آپ کو فروخت کی، تاریخ سے وہاں سب کوئی پتا ہے، ایز از یہ میں نے آپ کو فروخت کی جیسا ہے، مینس کہ لیٹر آن آپ نے وہ یہ حیوب جون نکالے کیا ہے عیب کا مسئلہ ختم کر گیا، آپ نے خیال میں عیب تو پڑا ہے تو خیال عیب کا مسئلہ، تو محترم دوست میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے بہت ساری تعریفات دی، اب انہوں نے مجھے مشکل بنا دیا، اور وہ مشکل یوں کہ اگر میں نے بیان کیا اور اس کا مزہ نہیں آیا، کیونکہ بیان کرنے والا وہ اپنے دل سے تو کوئی کہتا نہیں، جب اللہ کریم القا کرتا ہے وہ بولتا رہتا ہے، تو اگر اللہ کی مہربانی خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ اللہ نے بٹن آف کیا، تو آپ لوگ کہیں کہ ناظم صاحب اور آصف صاحب نے میں سے بس کیا، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں صحیح، تو بات دین میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ خدا بندہ احساس پر آپ کو چند باتیں گوش گزار کر صحیح طریقے سے ان کا نا ثواب فمن اللہ و ان کا نا خطا فمنی. اگر وہ حق ہے اور صحیح ہے تو وہ اللہ کی عنایت ہوگی, اگر کوئی خطا اور لفظ ہو گئی وہ میری کمرے میں اور کم فہمی ہوگی. ان کا نا ثواب فمن اللہ, ابن مسعود لکھ کے دیا کرتے تھے کوئی فتویٰ تو آخر میں یہی لکھتے تھے ان کا نا ثواب فمن اللہ و ان کا نا خطا فمنی. کیونکہ صحابہ کو حضور نے ایسے تیار کر دیا تھا کہ وہ استکبار کے شکار نہیں تھے, وہ استعلاء کے شکار نہیں ہوئے تھے, وہ خاک نشین کے سب. ان کو عظمت ملی ان کی تواضع اور عاجزی کی وجہ سے. اور آپ برا نہ مانیں, میں نے اپنے اس دورے میں جہاں بھی بیان کیا تو میں نے کہا کہ علماء کے لیے میرے پاس ایک نسخہ ہے, علماء اور ولایت کے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں, بس وہ چمپ لگا دیں ایک جمپ اور گئے اور آپ ولی ہو گئے. میں سرٹیفائی کر دیتا صحیح, میں نے کہا وہ دو جمپ ہی ایک عرش سے اتر کے فرش پہ آئے ہیں. علماء عرش سے اتر کر فرش پہ آئے, اور دوسرا سب دنیا داری کے چکر سے نکلنا ہے. آپ یہ نہ دیکھیں اور یہ نہ دکھائیں کہ آپ نے ہاتھ پر کون سی گڑی باندھی, آپ کون سی گاڑی میں سواری کرتے, آپ نے جوڑا کس قسم کا پہنا ہوا ہے. میرے ساتھ ہمیشہ میرے بچوں کا جھگڑا ہے کہ بابا یہ آپ کی تو ایک شفاف سے زیادہ نہیں ملتا ہے, یہ ڈھکایا ہے, میرا بدن چھپا ہوا ہے یا شو کے نہ شو. صحیح, تو ایک ضبط نفس اور دوسرا عرش سے فرش پہ کرنا, بس سارے علماء اولیاء. اور میں نے کہا عوام کے لیے بھی میرے پاس ایک نسخہ ہے حضرت امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں کہ آپ فرائض اور واجبات میں کوتاہی نہ کریں نمبر ایک, اور حرام نہ کمائیں, آپ بھی سارے کے سارے اولیاء. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں مقصد پہ آنا چاہتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ البقرہ کی کچھ آیات تلاوت کی, اور آیات میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے. تاریخ میں جب میں دیکھتا ہوں مجھے دیکھتا تو انبیاء حضرت ابراہیم کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس پر اتفاق ہے چار قسم کے لوگوں کا. تین دین سماوی کے دعوے دار ہیں, ایک اختراعی دین کے عدم بردار ہے لیکن دعویٰ ان کا ہے ابراہیم کی اتباع کا. دین سماوی کے دعوے داروں میں یہود نصارہ اور مسلمین شامل ہیں. یہود کہتے ہیں ابراہیم ہمارا امام ہے, نصارہ کا دعویٰ ہے ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام تھے. مشرکین مکہ جو اختراعی فکر اور فلسفے کے حامل ہیں اپنے پہ ہی بنا دیا ہے کچھ ماحول, وہ دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم کی ملت میں. ہم مسلمان تو دعویٰ کرتے ہی ہیں. یہ ایک شخصیت کی عظمت ہوتی ہے جب مختلف الخیال لوگ اسی پہ جمع ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کی دین ہے. یہ سعادت بزور بازو ریز کام بخشت خدا بخشنتا. اور میں نے کہا کہ برے صغیر میں علماء امت میں حضرت الامام ولی اللہ رحمت اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہے جس میں مختلف الخیال قسم کے طبقات کا اجماع ہے کہ یہ بڑے آدمی ہیں ہمارے امام ہیں. بڑے بھی حضرات کہتے ہیں ہمارے امام ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے امام ہیں, اور ہم دیوبندی کہتے ہیں. اب یہ تو آپ جانیں گے وہاں کہ کون امام کے فلسفے پر عمل پیرا ہے, ان کا دعویٰ حق بجانب ہے, باقیوں کا دعویٰ کچی پیشی میں خارج. تو ابراہیم میں بھی دعویٰ تھا. اللہ کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ وہ حنیف مسلم. اب آپ حنیف کو ڈھونڈتے رہیں گے. سارے مفسرین نے لکھا ہے یہ ابراہیم کا بھی ٹائٹل ہے اور ملت ابراہیم کا بھی ٹائٹل, یعنی یہ وصف ہے حضرت ابراہیم اور یہ وصف ہے ابراہیم کی ملت. اس کے ملت کو بھی حنیف کہتے ہیں, ملت ابیکم ابراہیم او وسماکم المسلمین. لیکن حنیف کی تحقیق کر کے ہمارے ہاتھ کیا آتا ہے تو میں اپنے ساتھیوں سے درس کے دوران کہتا ہوں کہ آپ وہاں لکھئے موحدن فطریہ. یہ فطری توحید پر قائم اور دائم بن گئے. اس کی فطری توحید میں کبھی کوئی فرق ہے؟ ذرا غور سے قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ کیا مانا؟ آپ جب دلیک میں ہیں تو وہاں پہ انہیں آپ کو مل جائے گا. ہم نے ابراہیم کو ہدایت روشن کا مانا ہدایت ہے. انگریزی میں اس کا ترجمہ میں کیا کرتا ہوں کہ میچورٹی ہے. سبھی ممیز کا لفظ کو افریقہ میں پڑھتے رہتے ہیں، یعنی پڑھتے تھے. وہ ابھی تک بلوغت کو نہیں پہنچا ہوا ہوتا لیکن اس کی عقل صاحب ہوتی. وہ ایسے کام کر جاتے ہیں، ایسے بات کر جاتے ہیں کہ بہت سارے عقل مند ایسی بات نہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ سبھی ممیز ہے. ابراہیم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بلوغت سے پہلے اسے میچورٹی دی، کہ وہ بچپنے میں وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ بہت بڑے عمر والے اور بہت بڑے علم و عقل والے بھی یہ بات نہ کیا کر سکتے. وَلَقَدَ آتَيْنَا إِبْرَاہِيمَ رُشْدَهُ. آپ اس لیے بولے تاکہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں وہی قرآن پڑھ رہا ہوں کہ محمد رسول اللہ کے مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا تھا. میں امریکہ سے کوئی نیا تازہ قرآن نہیں لایا. تو اگر آپ زور سے کہیں گے تو مجھے بھی تشکی ہو جائے گی اور باقیوں کو بھی جو کیسٹ پر سنیں گے ان کو بھی تشکی. تو قرآن کریم نے فرمایا ابراہیم کو میچورٹی دی تھی، حق اور باطل کا اختیار دیا تھا، کرائیٹیرین بنا دیا تھا ہم نے ابراہیم کے مزاج کو علیہ السلام، معیار بنا دیا تھا ہم نے ابراہیم کے مزاج کو علیہ السلام. کیونکہ اگر رشد کا معنی ہدایت کر دے تو سورہ نساء کے اندر یتیم کے حوالے سے اللہ کریم فرماتے فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ. تو اس کا معنی پھر یہ ہوگا رشد و ہدایت کا کہ اگر وہ بخاری پڑھ سکتے ہو تو پھر ان کو آپ مال تھما دیں. تو کہ یتیم کا ٹیسٹ ہم بخاری پر کریں گے پھر کفیل اس کو اس کا مال دے دے گا؟ نہیں، وہ اس کا امتحان لے گا میچورٹی اور امتیاز کے، کہ یہ کوئی اپنے فائدے اور نقصان کو بھی جانتا ہے یا نہیں. بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدا کی قسم اگر قرآن کی ایک ایک لفظ میں آپ گھس جائیں، اندر داخل ہو جائیں، وہ لذتیں آپ کو مل جائیں گی. دنیا میں کہیں پر یہ لذت ہوتی نہیں. تو قابل احترام حضرت اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ. اس قبل، اس کو ہم کہتے ہیں یہ ظرف ہے. یہ کس قسم کا ظرف ہے؟ استعمال کے حوالے سے آج اس آیت میں مقطوع یعنی اضافہ مبنی اور ضم کی مقطوع یعنی اضافہ مبنی على الزمة. تو اب اس کا مضاف الیہ کون سا ہے جو اللہ نے کہا دیا؟ تو ہم نکال لیتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ قُلُوبِهِ. مِن قَبْلُ قُلُوبِهِ، کہ اس کی قلوب سے پہلے ہم نے اس کو یہ میچورٹی. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِعَالِمِينَ. إِبْراہیم کو جاننے والے تھے کہ اس نے ہمارا کام کرنا ہے، تبھی تو ہم نے اس کو پہلے سے ایک مسئلہ ہے. علماء اہل کرام اور فلاسفہ اسلام کے درمیان متنازع یا مختلف فیہا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کو جب نبوت ملتی ہے اہلیت پہ ملتی ہے یا عطا پہ ملتی ہے؟ تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ یہ عطا پہ ملتی ہے، متکلمین کہتے ہیں پھر جملہ اہلیت پہ ملتی ہے. آفیات رکھیں گے کس کے جملہ اہلیت؟ جملہ اہلیت، پھر جملہ اہلیت پہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر پی نے پی ایچ ڈی کر رہا ہے تو پھر اس کو اللہ کریم نہ ہوگا. وہ تو مدرسہ دیکھ رہا ہے، اس نے تو کبھی استاد سے ملاقات نہیں کی، وہ تو کا مسکرم ہوتا، اسے واقف نہیں ہوتا. لیکن پروردگار عالم نیچر ماحول اس کو وہ فراہم کر دیتا ہے کہ اس کی ایجوکیشن ہو جاتی ہے. یعنی لٹریسی نہیں، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے ایجوکیشن، ایک ہوتی ہے لٹریسی. بعض اوقات چچ کے علاقے میں، آپ کے اس علاقے میں ایک زمیندار بندہ جس نے کبھی قاعدہ نورانی اور بغدادی بھی نہیں پڑھا، وہ صرف الحمد اور قل ہو کو جانتا ہے کہ اس سے نماز پڑھ سکے، لیکن وہ پیٹ کی بات کرے تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ بوسٹن کے لا کالج میں بیٹھ گیا. اس لیے کہ تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں اس کو وہ ایجوکیشن مل جاتی ہے جو لٹرلی انداز سے بازن میں آتی ہے. تو حضور علیہ السلام اس حوالے سے ایجوکیٹڈ تھے، وہ لٹریٹ نہیں تھے. امی کہتے ہیں الٹریٹ کو، امی نہیں کہتے ان ایجوکیٹڈ کو. پھر تو مانا یہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اللہ نے مجھے اس کو پیغمبر بنا دیا کہ یہ لے لو آپ نے آپ کی جانداری میرے اوپر بھی اثر تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اس لیے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَلِتُصْنَا عَلَى بَيْنِ، کہ میں نے آپ کو اپنے ماں باپ کے گھر سے نکال کر فرعون اور اس کی بیوی کی گود میں پہنچا دیا، آپ پڑھائے بیٹے انہوں نے متبنا بنا دیا، لیکن جینز کنیکشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فطری، متبنا کے ساتھ کوئی جینز کنیکشن نہیں ہوتی، کیوں ہوتے ہیں وہ تو پرائے بندے ہوتے ہیں، اب انہوں نے اس کا کے خیر کر دیا کیونکہ وہ فطری محرک پیچھے سے نہیں ہے، وہ فطری باعث پیچھے سے، تو اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو آپ کے باپ اور ماں کے گھر سے اس لیے نکالا کہ وہ آپ کی تربیت نہ کرے، میں آپ کو بنا بولے دوستا نگرانی میں بن فیکٹری کارخانہ تاکہ آپ میری نگرانی والے کارخانے میں بن جائیں، کیونکہ آپ نے بڑے بدتمیز آدمی کا سامنا کیا، اس کے لیے آپ کو مضبوط دل گردے چاہیے، اس کے لیے آپ کو مضبوط قوت استدلال چاہیے، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کو بمائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کون سے یونیورسٹی سے، ذرا غور سے کس مدرسے نے تخصص پہ دعویٰ کیا، نہیں کیا تھا، میں نے اس دن لطیفہ کیا کیا ساتھیوں نے بڑا پسند کیا، میں نے کہا مدرسہ سند سند اور یونیورسٹی ڈگری دے دی، لیکن میں نے کہا اگر صرف خدا دے یونیورسٹی ڈگری دے دی، ظالمان تمام پولیس نشر جوڑ کی، ظالمان تمام پولیس نشر جوڑ کی، جس آر پہ خوش پریدی دبل پوند اوے ڈول وڑا پہ پخارو کی گڑی دی، جمی چلی نچا میرا دکی گنڈ اور اس یوں سے اللہ بیکار پیدا نکڑو گسپل پیدا گگورٹ دے کا ارنڈ نمبر اپنے تمہوں کا ستاس پیس کی دریائی سے عباسی ہوئی بڑھتا نہ ہوئے کہ آئے لے عباسی پمیس کے نوے نام زمانہ کے لوگ موٹر پہ اور نوہ بلوم نو نمگو جانگیر رہتا بھی تھی ستاس پیس ممکن جب اکبر آتا ملے دلو سر جانگیری نہ تو رہے نوہ نوہ سیو سٹر پھولنے نوہ کہ الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکۃ لا ينكحوا الا سان او مشرك. زنا اور شرک کو اللہ نے کلب ٹوگیدر کر دیا ایک ساتھ. تو کیا ہونا سا شرک کا تعلق عقیدے سے ہے. زنا کا تعلق زنا ایک مستقل فیلڈ کی چیز ہے اور شرک کے مستقل میدان ہے. لیکن اللہ نے کلب ٹوگیدر کر دیا کہ ازدادی ازدادی لا ينكحوا الا ثانیہ او مشرکہ. مفسرین نے تو آیت کو منسوخ قرار دیا. ہم آیت کو منسوخ قرار دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ مدام ہم کریم الایتین شاہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس میں شاہ صاحب رحمتہ اللہ کے ندیم کی صرف چار آیات منسوخ. رام سیوتی نے تبر منصور میں 500 آیات کو منسوخ قرار دیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تغییر فی المعنی اس کو بھی نہ سکے. تو کسی آیت کے مفہوم میں تھوڑی سی تغییر دوسری آیت سے آ جائے وہ کہتے ہیں وہ آیت منسوخ. لیکن پھر یہی امام سیوتی اتقان میں آتا ہے. اتقان بالقرآن آپ کو کتاب میں دیا. میں نے بہت ساری جگہوں پہ کہہ دیا کہ مولوی کو ایک بیماری نہ ہے. مولویوں کو ایک بیماری نہ ہے. ایک تو پگڑی نہیں باندھتے اور دوسرا کتاب نہیں ہے. تو پگڑی نہ باندھے تو باہر سے کوئی ڈکا ہوا نہیں ہے اور کتاب نہ دیکھے تو اندر سے خالی نہ کی. صحیح. تو میں نے کہا کہ وہ بھی اندر سے بھی خالی اور باہر سے خالی تو ہے. تو قرآن کریم نے فرمایا استانی لا ينكح الا زانية او مشرك. امام سیوطی نے الاتقان میں پھر باقی آیات کی تطبیق کروا دی. صرف 20 کو منسوخ قرار دیا. یہ پروسیس ہے تصنیف کرتے رہتے ہیں. تو منصور میں 500 کو منسوخ قرار دیا. اتفاق میں صرف 20 کو. بدر شاہ صاحب آئے رحمت اللہ علیہ. بدر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے 16 آیات میں تطبیق کروا دی. صرف 4 کو منسوخ کر دیا. لیکن ہمیں ایک ضابطہ دے دیا کہ مقام عام کرن جب وہ بین الآیتین لائے اصارو کے لنس کہ جہاں تک جمع ممکن ہو دو آیتین کے درمیان تو نسخ کا قول کیا جائے گا. تو ہمارا شیخ شیخ آیا حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور شیخ شیخ بہت بہت بڑے آدمی تھے. بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے اس کی شاگردوں سے جو افراد اس نے بنایا. شیخ الہند بڑے آدمی تھے. کیوں؟ اس لیے بڑے آدمی تھے کہ اس کے تیار کردہ لوگوں میں امام المسلمین اور امام عرب شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام والمسلمین امام المجاہدین حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی امام انقلاب رئیس الاحرار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی بخاری زمن امام العصر علامہ انور شاہ کاشمیری مؤسس التبلیغ حضرت مولانا الیاس کاندھیلوی ابو حنیفہ زمان مولانا مفتی کفایت اللہ حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا اشرف علی دانوی. ایک ایک نام اتنا بڑا ہے کہ سر جھک جاتا ہے احترام سے. یہ بنائے ہوئے تھے کس حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ. تو آپ یہاں آئے اور شیخ شیخ مولانا حسین علی نے لوگ بنائے تھے. آپ کا چچ کو نوازا تھا اس کے علوم نے. میرے استاد شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیخ الحدیث حضرت مولانا سید الدین صاحب مشتبی رحمۃ اللہ علیہ, میرے استاد شیخ القرآن مولانا عبد الحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب کشمیر والے, حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی, حضرت شیخ مولانا غلام رسول امنی والے, حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر, حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب, ایک ایک نام لیا کریں آپ کے سر جھکتے ہیں. کی وجہ سے یہ دلیل ہے عظمت کی حضرت شیخ مولانا حسین. قابل احترام بزرگ, اتنے بڑے بزرگ کہ شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے جلسے تقسیم اسناد میں بلاتے حضرت شیخ. تو آپ فرماتے کہ میں دیگر علماء کو بلاتا ہوں عوام کے لیے. دیگر علماء کو بلاتا ہوں عوام کے لیے کہ وہ عوام کو سمجھائے سکھائیں. لیکن حضرت مولانا حسینی صاحب کو بلاتا ہوں علماء کے لیے کہ وہ علماء کو سکھائے اور سمجھائے کہ ایک عالم یہ قرآن فہمی کیا ہوتی ہے اور ایک عالم کا کردار. اور شیخ الاسلام والمسلمین والا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ دور حدیث کے فضلاء کو وسایا کرتے تھے. وصیت وہ کرتے ابھی قرآن سیکھو. تو جاؤ شیراوالا میں ایک شعر بیٹھا ہے شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری. اور اس نے کہا کہ اگر تکلیفیں چیر سکتے ہو تو میں آبادی کے دور دراز گاؤں وہاں پچھڑا میں جاؤں وہاں مجتہد فی القرآن حضرت مولانا حسین. یہ ٹائٹل دیا اس کو کیا مجتہد فی القرآن کیا. میں نے کہا کہ باقی مجتہد عامل قرآن ہے یہ مجتہد. کہ جو بات قرآن آیت کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کسی اور کو پتا، یہ الہامی بات ہے۔ بغیر شیخ شیخ رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے حضرت شاہ صاحب کے اثر کو لیے ہوئے، اس نے ان چار آیات میں جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک منسوخ ہے، میں نے اپنی کتاب میں لکھی، سورۃ تفسیر میں بھی وہ چاروں لکھی ہے، اپنی عربی تفسیر میں بھی وہ چاروں آیات نزدیک کروا دی ہے، اردو والے تفسیر میں بھی کروا دی، پشتو والے میں بھی کروا دی، اب یہ کتاب آپ لوگوں کو کے لیے لکھ لیا، چار پانچ جلدوں میں ہوگا عربی میں، اب تخبیرات تعبیرات اور اپنے سور والآیات، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ یہ ساری کتابیں چھپ جائیں، ساری کتابیں چھپ جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کن مولوی صاحبان کو میں تما دیتے ہیں، مطلب کیسے ہوتے ہیں، میرے پاس کوئی 10-15 روپے ہوتے ہیں تو میں ان کو دے دیتا ہوں کہ یہ آپ لے لیں اپنے ضروریات میں لگا دیں، کیوں میں تو آ جاتا ہوں کبھی کبھار، ان سے کوئی پوچھتا ہے پاکستان سے کیوں بات گئے، میں نے کہہ دیا کہ میرے پاس پیسے اور میں نے کہا کہ دن رات مہمان آتے ہیں، ہمارا پشتونوں کا علاقہ ہے، مہمان آیا اپنے کرائے پلائے نہیں، اپنی وساط سے زیادہ ان کو نے کرایہ دلائے اور ان کو اپنا آپ ذلیل مانا، تو میں نے کہا کہ میں وہاں سے آتا بھی تب جب کچھ پیسے میرے بچے جمع کر دیتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں کہ ابھی مہمانوں کی خاطر تواضع ہو سکتا، ابھی مہمان خاطر تواضع کچھ ہو سکتی ہے، میں نے کہا کہ پھر مجھے اور بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ مجھے تو یہاں میں گھومنا پھرنا ہوتا ہے بیان دینے کے لیے، تو میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں، قاضی رحمان صاحب اگر ایک عطا کر دے جس کی وجہ سے نہیں، تو میرے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہوتی، ٹیکس بھی لے جاتا ہوں، اس دن ایک مدرسے میں گیا تھا، مجھے مدرسوں کی حالت معلوم ہے، یہ بڑے غریب لوگ، یہ بڑے فقیر لوگ ہیں، کوئی ادھر ادھر سے اللہ کریم ان عوام کا بھلا کر دے کہ یہ ان مدارس کو چلاتے ہیں۔ رات ایک شام ہمارے دوست قریبی مسلم وہاب صاحب وہ سوڈان کے تبلیغی دورے سے واپس آئے تھے، تو میں اس سے معلوم کر رہا تھا، اس نے کہا وہاں کی مصیبت یہ ہے دوبارہ اپنی نمازیں کی کہ آ جائے کر سال آگے ہو تو اللہ جب پڑھتا ہے تو عوام ہے، لیکن ابھی یہ ساتھ لگی تو غلط پڑھتا ہے، میں نے کہا نہ کرو عبادت رسول کی ہوگی ہوگی، اسے تو نہیں کہا، لیٹر آن میرے جائے کے بولا روح نے کہا کہہ رکھے کہہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کوئی دور جا رہے تھے اللہ سے رات نیاز کرنے، راستے پر جاتے ہوئے اس نے ایک بندے کو دیکھا وہ گائے بکریاں چرا رہا تھا اور یوں اللہ کو پکارتا تھا یا کریم، لیکن یا کریم کے بجائے وہ کہتا تھا یا کریم۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو چلے گئے، وہ آدمی وہ روتے روتے اس نے حال برا کر دیا، سر پہ مٹی ڈال رہا تھا کہ میں تو صحیح، اب وہ کنیکشن جو تھا اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جیسے کوئی دور پہنچ گئے، اللہ کریم نے پوچھا کہ وہ یہ کیا دیکھا تھا، اس نے کہا ہے بے وقوف چرواہا تھا کو پکار رہا تھا یا کریموں کے بجائے یا کریرو یا کریرو کہہ رہا تھا، آپ نے کیا میں اس کو رکوایا، اس نے کہا کہ اسی وقت سے تو اس نے کوئی ایک بار بھی یا کریموں نہیں کہا نہ یا کریرو کہا، اور روتا جا رہا ہے اپنا برا حال کر دیا ہے کہ خداوندا جہنم میرا ٹھکانہ ہو گیا، وہ اس کا بل اس کی غلط آواز میرے ساتھ ایک کنیکشن کی، میں اس کو سنتا رہا تھا اس کو ٹھیک کرواتا رہا، وہ کریرو پکارتا میں کریم ہو لیتا رہا، کریرو پکارتا اور میں کریم ہو لیتا رہا، کیونکہ وہ سیدھا سادہ زمین آدمی ہے چرواہا ہے تو کوئی سیکھا نہیں۔ تمہارا روح فرماتے ہیں کہ وحی آمد سوئے موسیٰ اسودا، وہے آمد سوئے موسیٰ خدا کہ بندے مارا تو چرا کر دی جدا، اپنے کہ اس کا کنیکشن توڑ دیا، تو برائے فصل کرتا آمدی، میں برائے فصل کرتا آمدی، آپ تو پیغمبر ہونے کے ناطے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے توڑنے کے لیے، سارے انبیاء نے بگڑے ہوئے تھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جوڑا، اور ہم جڑے ہوئے انسانوں کو توڑ دے رہتے ہیں، اختلافات ہوں گے مسلمانوں کے، لیکن ان اختلافات کو اس لیول پہ نہ جایا کریں کہ آپ لوگوں کو اللہ سے حکمت سے ان کو جوڑے رکھے، اگر ان کا رابطہ کوئی تھوڑا کمزور بھی ہو گیا ہے آپ پھر اس کو ایک ول دے دیں کہ تو برائے وسط کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، تو اللہ کریم نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، یہودیوں کے دعوے کو بھی خارج کر دیا، نصرانیوں کے دعوے کو بھی خارج کر دیا، درمیان میں دعویٰ ثابت کر دیا، توثیق کروا دی مسلمانوں کی، حنیف مسلم مخلص مسلمان تھے، موحد تھے، وما کانا من المشرکین، وہ مشرک بھی نہیں تھے، ابو جہل اینڈ کمپنی کا دعویٰ بھی خارج کر دیا، سیاق کا دعویٰ بھی غلط، یہودیوں کا دعویٰ بھی غلط، نصرانیوں کا دعویٰ غلط، فرمایا ان اولی الناس بابراہیم الذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه، ابراہیم پر دعوے کا زیادہ حقدار، ان اولی الناس بابراہیم ان یدعی اقتداء و اقتداء بھی، کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں ابراہیم کا مقتدی ہوں، یہ حق صرف محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو، فرمایا ان اولی الناس بابراہیم، ابراہیم پر دعویٰ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کی نظر میں بڑے آدمی ہیں، یہ تنبیہات کی بات ہوتی ہے، ہمارے ہاں بڑائی ہوتی ہے کس کے پاس مرسیڈیز ہے، کس کے پاس بی ایم ڈبلیو، مول بھی دیا ہوئے پاکستان میں، اس بار جو آئے پاکستان کی اقتصادی حالت بہت اچھی ہو چکی ہے، مول بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں گاڑی تمہارے پاس، تمہارے پاس آپ کا امتیاز گاڑی، گڑی بھی نہیں اور کھڑی بھی نہیں، ہم دیکھا ان اولی الناس ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا معه، ابراہیم بڑے آدمی تھے، بڑائی کے اپنے معیار ہوتے ہیں مختلف ثقافتوں میں، مختلف کلچر میں، اللہ کے نزدیک بڑائی کا معیار ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق، تو ابراہیم کا تعلق اتنا کبھی تھا اللہ کے ساتھ کہ وہ اللہ کی نظر میں بڑے، اور بڑے آدمی پر لوگ دعوے کرتے ہیں، آپ کے ہاں پتہ نہیں یہ ٹرینڈ ہے یا نہیں، ہمارے ہاں تو یہ ٹرینڈ میں نے دیکھا، کوئی مالدار آدمی ہے تو ہر کوئی کہے میرا کزن ہے، چچے کا بیٹا، وہ تو جانتا بھی ہے کہ بلکی پر پر کہاں سے آیا، لیکن کہتا ہے چچے کا بیٹا، چچے کا بیٹا، مارا بھائی بکواس کر رہے ہو، اس کا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن بڑا آدمی ہے، اس کو بڑائی کس میں نظر آتی ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں چچا تھا، تو اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم پہ اس لیے دعوے کیے، فرمایا ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوه، ابراہیم پر دعوے کرنے کا حق ان کو پہنچتا ہے سب سے پہلے جنہوں نے ابراہیم کے اتباع کے اس زمانے میں، للذین اتبعوه، تو وہاں پہ آپ مقدر نکالے فی وقت ہی و زمانی، اس کے وقت و زمان میں جس نے اس کی اتباع کی تھی ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ ابراہیم کے پاس، وہاں نبی، اور آپ کے اس زمانے میں یہ پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میں ابراہیم کا متبع ہوں، ابراہیم میرے امام اور میں اس کا فالور اور متبع ہوں، والذین آمنوا معه، اور وہ لوگ جو اس پیغمبر کے ساتھ ایمان لائیں، اس پر ایمان، ان کو حق پہنچتا ہے، مجھے حق، قاری سیف الرحمان صاحب کو حق پہنچتا ہے، آپ سب کو حق پہنچتا ہے کہ آپ دعویٰ کریں کہ ہم ابراہیم کے فادر ہیں، اللہ کریم نے تین طبقات کے دعوے کو کچی کی، یہ پہلی سماعت ہوتی ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں بنتا کورٹ میں تو جج فائل کو پھینک تھوڑا تقریبا مان سکتا ہے، بس وہ جو مستویس ہوتا ہے یا مدعی ہوتا ہے وہ فائل کو جج کے نکل آتا ہے کہ اس کی کوئی بیس نہیں، تو قابل احترام بزرگوں یہ آپ لوگوں کی، ورنہ اس بار جب میں آیا ہوں کوئی تو آپ جو بھی اسکول میں ضرب دے دیں، ہر دن تین چار چار کے، اور پھر مدارس میں جاتا ہوں، بہت سارے مدارس میں، میں یہ نہیں کہوں کہ ہم کنٹرول چاہیں، وہاں کے طلبا زیادہ جذبہ، وہ میرا جو حشر کر دیتے ہیں رانو حقانی آئی ہے تو ہمیشہ صبح میرا حشر ہو جاتا ہے، اس بار وہاں سمیر صاحب نے پابندی کی اور اپنے تینوں صاحبزادوں کو میرے منعقد کر دیا کہ اگر کسی نے ہاتھ ملانے کی کوشش کی تو مدرسے سے نکال دیں گے، لیکن پھر بھی طلبا میں نے کہا دیکھی آپ کا کیا خیال ہے، میں کوئی حجر اسود بھی آپ کے پاس، میں نے کہا میں نے کوئی حجر اسود منرت نعمانی، میرا تقدیم بھی ناجائز اور میرا استلام بھی ناجائز، میں نے کہا استلام ہوتا ہے رتن یمانی کا تقبیل ہوتا ہے، حجر میں نے کہا میں نے رتن یمانی اور نہ حجر اسود، اور اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس ملا میں کوئی برکت ہے، میں نے کہا پہلے تو میں ملا نہیں، میں کہتا طالب علم وہ خدا بندہ مجھے مرتے دم تک سارے بہن بھائی ذرا دوست اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابراہیم بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے، حضرت اسماعیل اس کے ساتھ تھے، علیہ السلام دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ تعمیر جو قرآن کریم بیت اللہ کی چوتھی تعمیر ہے۔ کون سی؟ جس سے پہلے، سب سے پہلے بیت اللہ کی تعمیر میں اس نے اپنی کتاب میں یہ تاریخ تمہید میں لکھی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب آئی ہے، وکفا باللہ شہیدا، محمد نے اس کا نام وکفا باللہ شہیدا محمد رسول، تو اس میں میں نے یہ تاریخ تمہید میں لکھی، وہ چپ دی گئی۔ تو میں نے پہلے بتا دیا کتابیں چھپواتا ہوں، یہ کتابیں لوگ لیں تو آپ ان کے ذہن میں یہ پاٹ ڈال دیں کہ قاضی صاحب کا دین کے پیسوں سے، یہ قاضی صاحب رحمان صاحب تو میرے دوست ہیں، بہت قدیم کے، لیکن اصل میں اس خاندان کے میرے اوپر، اور یہ وہ یہ کہ ان قاری صاحب کے بچے یہ مجھے وہاں تراویح پڑھتے ہمارے پاس رہتے ہیں رمضان میں، ہمارا رمضان اس کے بچوں کی وجہ سے اچھا گزرتا ہے، وہاں کے نوجوان ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، صحیح۔ تو میں نے کہا قاری صاحب آپ کے مدرسے میں تو ضرور آنا ہے، اس لیے کہ آپ کے بچے ہمارے عبادات کے ضامن ہوتے ہیں، امام ضامن اور مؤذن مؤتمن اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں نے کہا رمضان میں ہم اپنے ہدایا آپ کے بچے کے تھرو پر اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عبادات امام کو احترام ہے، کیونکہ سروسز نہیں ہے، امریکہ میں کرسچینٹی کے عبادات کو وہ سروسز کہتے ہیں، سروسز کا معنی عبادات نہیں ہوتا، خدمات ہوتے ہیں، جس طرح لیبر مزدوری کرتا رہتا ہے تو وہ اپنے عبادات کو بھی خدمات کہتے ہیں، میرے پاس بھی جب وہ آتے ہیں غیر مسلم تو وہ کہتے ہیں کہ بٹ آئی ایم ڈوئنگ یور سروسز، سو میں نے کہا میں ڈونٹ ہیو سروسز، بٹ یو آر ڈوئنگ، میں کہا ڈوئنگ مسجد، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم سروسز نہیں، ہم سروسز، میں نے کہا یہ کوئی اینٹ کی بٹی تو نہیں، یہاں پہ ہم اینٹ کی بٹی بتاتے ہیں خدمات یا سروسز، تو قابل احترام کا یہ بزرگ میں آپ کو بھی اتنا چاہتا ہوں جتنا ان کو، لیکن نیچرلی ابتدا سے جس جانب میری منہ ہو جاتی ہے تو مخاطب آپ سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور سلام اسماعیل دونوں بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو سب سے پہلے بیت اللہ کو آباد کیا فرشتوں نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل ما تاکم تتا علی الماء، جب یہ سارا پانی ہی پانی تھا تو آپ کیا دیکھ رہے تھے؟ حضرت جبریل نے کہا ایک سفید قسم کا جاگتا بڑا چمکیلا بڑا بڑا ایک بڑا روشن جو پانی کی سطح پہ فلوٹنگ کر رہا تھا۔ حضور پاک نے پوچھا جبریل وہ جاگ کیا تھی؟ حضرت جبریل نے کہا وہ بیت اللہ کا ماڈل تھا۔ لوگ بڑی بلڈنگ بناتے ہیں تو ایک ماڈل انجینئر بنا لیتا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کیا ہے، وہ سفید جاگ قسم کا میٹیریل جس میں یہ بریکیبل اور فریج وغیرہ کے ساتھ دل کو کیا کہتے ہیں، تو اس سے ماڈل بنا لیتے ہیں، صحیح، تو یہ جاگ کا ماڈل ہے۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے رسول بعد ازاں اللہ نے ہمیں حکم دے دیا کہ اس فلاں خطے پہ فلاں جگہ پہ اس ماڈل کا ایک سٹرکچر کھڑا، ہم نے بیت اللہ کے سٹرکچر کو کھڑا کیا۔ فرشتوں نے بعد از آن بمرور زمن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور چونکہ مکہ معظمہ تو بالکل اس طرح ایک پیالہ ہے، ادھر ادھر سے پہاڑوں میں گرا تو فلڈ کا سارا پانی، اللہ بلا کرے سعودی حکمرانوں کا کہ انہوں نے بیت اللہ کو بہت بڑی حفاظت دے دی اور بڑی توسیع کروا دی، اللہ کو قائم دائم رکھے، آپ آمین کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بیہاف پہ بیت اللہ کی خدمت حرمین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حد کو قائم ہوتا ہے۔ ایک سادہ شروع آپ کو معلوم ہے اللہ فامی صاحب کہ کس طرح ان لوگوں کے ہاتھ سے بیت اللہ اور حرمین کا کنٹرول نکال لیں تاکہ ان دونوں شہروں کو انٹرنیشنل سٹی بنا کے یہاں پہ یہ سارا ہندو سکھ وغیرہ وغیرہ سارے کل رسول اللہ آتے رہے، بیت اللہ کی حرمت باقی رہے گی؟ مدینہ منورہ کی قربت باقی رہے گی؟ تو یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، آپ چوکن آپ بیدار ہیں، وہ ہمارا مرکز ہی۔ تو قابل احترام بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے نمبر پہ جب حضرت آدم کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کو حکم دے دیا کہ وہ بیت اللہ کی سٹرکچر ہو گئی، آپ اس کی تعمیر کر دو، دوسرا سٹرکچر کھڑا کر دیا۔ حضرت آدم نے بعد ازاں اس کے ایک بیٹے ہیں حضرت شیخ ابن آدم علیہ السلام والسلام، بابل کے ایریا میں میں آ رہا تھا گاڑی میں، تو یک یک مجھے ایک سائن بورڈ نظر آیا، ذریح النبی شیخ ابن آدم علیہ، کہ یہاں پہ حضرت شیخ کا قبر ہے۔ تو میں نے ٹیکسی والے سے کہہ دیا ذرا حضرت، تو قابل احترام میں نے عبد القرآن کا سفر کیا، عبد القرآن میں گھوما پھرا، کتاب کی کتابوں کو میں نوٹس کو میں نے جہاں جاتا ہوں تو کچھ ضروری نوٹس دے لیتا ہوں۔ تو قابل احترام بھائی حضرت، حضرت شیخ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری بار بیت اللہ کی تعمیر کروا دی، اور پھر ابراہیم والی تعمیر چوتھی تعمیر ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں ہوئے، سیر پڑھو ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراہیم اس کے فاؤنڈیشن اور دیواروں کو اٹھا رہا تھا، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، ایک پتھر پہ ابراہیم کھڑے تھے جو آج تک محفوظ ہے مقام ابراہیم کے نام سے۔ یا عمرے پہ انہوں نے دیکھا دیکھا وہ پتھر، یعنی ابراہیم کے قدم گڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ مٹی میں قدم رکھے وہاں تک گڑا ہوگا، تو ابراہیم والا وہ محفوظ ہے، حضرت اسماعیل والا جو پتھر ہے وہ حطیم میں دفن ہے، وہ حطیم میں دفن ہے۔ تو قابل احترام بزرگوں، حضرت ابراہیم ایک پتھر پہ مہمان کی حیثیت سے، اسماعیل دوسرے پتھر پہ مزدور کی حیثیت، مزدوری کوئی نہیں مل رہی تھی، صرف اللہ کی طرف سے اجر مل رہا تھا، ان کو کوئی پیمنٹ نہیں کر رہا تھا کہ ڈیلی ویجز کیا، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، یہ دونوں اللہ کے مزدور، کس کے مزدور؟ اللہ کے لیے ہمیں اپنا مزدور بنا دے، اپنے دین کا مزدور بنا دے۔ میں نے کہا کہ دین کو بطور مشن پیدا نہ رہے، بطور پروفیشن نہ پیدا کرے، دین کو پیشہ نہ بنائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑا برا مانتے ہیں اس پہ کہ دین کو مشن بنائے، اور دیکھیں آپ عام انسان 10-12 دن خدمت کیا کرے، اس کے دل میں فطری طور پر نہیں آتا کہ اس بندے کے ساتھ ذرا دوست ہے، تو یہ ہوتا ہے مخلوق کی فطرت۔ اب اللہ کی فطرت کے متعلق آپ کا خیال کیا ہے، آپ اس مشن کو بڑھائیں، پھر اس غیرت مند ذات کو دیکھیں یہ آپ کو کیسا خوش ہوگا۔ لیکن ذرا تقریب کا مولانا عمر صاحب بارندوزی رحمۃ اللہ علیہ رائل نے ایک بار بیان کیا تو مجھے ہنسی آئی، تو پہ کہہ رہا تھا صحیح میرے میسنجر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بیٹھے تھے، نے کہا شیطان نے آپ کو، میں نے کہا کہ دیکھیے آپ بھی تبسم فرما رہے ہیں، اس کا معنی یہ کہ آپ ذرا دو لگن کر رہے ہیں، اپنے کنٹرول کر رہے ہیں، ورنہ جو چیز میرے ذہن میں آئی وہ آپ کے ذہن میں بھی آئی۔ اس نے کہا ہے تو یہی مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تکالیف اٹھانی پڑتی ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، باہر چھوڑنا پڑتا ہے، کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، نوکری چھوڑنی پڑتی ہے، اہل و عیال چھوڑنا پڑتا ہے، اللہ کے راستے میں کبھی کبھار نیچے بھی لیٹنا پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب یہ ٹو وے سروس ہے کہ آپ اس کو کس طرح انٹرپریٹ کریں، کہ اللہ کے لیے اور اللہ کے راستے میں نیچے بھی لیٹنا پڑتا ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے پھر سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ ہنسی آئی پہ کنٹرول نہ کر سکا، میں نے کہا سو کچھ ہے چلا، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا اسماعیل وہ دونوں اللہ کی مزدوری کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے، وہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ کریم فرماتے ابراہیم اسماعیل دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے بنا رہے، تو ایک پتھر پہ ابراہیم کھڑے تھے، یہ جو یہاں پہ معمار ہوتے ہیں یہ دیوار اونچا کرتے، وہ قواضہ بنا لے سوا، یہ تو ٹیکنیکل پہلے زمانے میں تو لکڑیاں اٹھاتے رکھتے آہنی پان سے وغیرہ لے آتے ہیں، ابراہیم کے زمانے میں اسکیپر نہیں۔ تو اللہ کریم نے ان دو پتھروں کو حکم دے دیا کہ آپ آٹومیٹکلی یہ آگے ہوا میں معلوم، یہ ایک پتھر ابراہیم اس پہ کڑا ہے، نیچے سے کوئی اوپر سے کوئی رسی نہیں ہے، ہوا میں اس طرح ابراہیم اس سے اوپر کڑا ہے، دیوار اس طرح جاتا ہے، پیچھے آنا پڑتا ہے، ریورس کر رہا ہے، نیچے آنا پڑتا ہے، صحیح تو لفٹ کی طرح نیچے آ جاتا ہے، اوپر جانا پڑتا ہے، اور دوسرے پر حضرت اسماعیل تاکہ اس پتھر وغیرہ دے دے، کوئی مسالہ سیمنٹ وغیرہ نہیں دے، بس صرف پتھر بنا رہے تھے اور پتھر کو پتھر پہ رکھ دیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کر دی، اور ہر نے کلمہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے یا ان کو اللہ سے توڑنا ہے؟ ہم نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ اس طرح جوڑ دی، اس طرح زور سے زور سے کیا لگا دی الفی، صحیح تو ذرا الفی والا جوڑ لگا دے، ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، ہم نے لوگوں کو اللہ سے جوڑنا ہے، لگ گئی ابھی یہ نوٹ دے والی ہے تو قابل احترام ادھر کو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ابراہیم و اسماعیل نے دعا کی کیونکہ عمل صالح کر دیا ہے۔ میں نے ایک مقالہ چھ مقالے لکھے ہیں کر دیا ہے، ابھی وہ انشاءاللہ پرنٹ کروائیں گے۔ ایک ہے القول النجی فی صلاۃ الطہر، اور ایک ہے نفقۃ العطر، نفقۃ العطر فی صلاۃ الوتر، اور ایک ہے الدعاء بعد المکتوبہ، اور ایک ہے قراءۃ خلف الامام، اور ایک ہے یہ چیزیں ہیں کہ ان میں اختلافات اتنے ہیں جتنے ہم نے بنا دیے، ہم نے اس کو کفر و اسلام کا جنگ بنا، کفر اور اسلام کا مارکا بنا۔ میں نے کل بھی ایک جگہ کہی شام سود میں اپنے مدرین میں، میں نے کہا کہ دیکھیے سلفی حضرات سے میری، تو میں نے وہاں گیا، میں نے کہا ایک سلفی حضرات اور ایک ٹیلی فون کی وجہ سے، ایک سلفی حضرات ہے دوسرے سلفی حضرات ہے، میں نے کہا کہ ہر ایک بندے کو اپنا آپ حضرت یوسف مانو، اس لیے تو اپنی فوٹو نکالتا رہے، اس طرح لگا رہتا ہے کہ میرے جیسا خوبصورت ایک اور کوئی ہے نہیں، یوسف کے بعد میں پہلا بندہ اس کے دنیا میں آیا۔ تو ہر ایک بندہ، میں نے کہا کہ ایک سلفی حضرات اور ایک سلفی، مجھ سے وہاں کسی نے پوچھا کہ یہ سلفی حضرات کس کے مقلد ہیں، میں نے کہا یہ سلفی اس لیے یہ اپنے آپ، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ سے ہمارا کوئی چکر، آپ کا موقف اور مسلک ہے لگے رہے، لیکن ہمارے بابے کو برا ہو، آپ کسی کے سامنے اس کو باپ کو برا بلا کہیں گے، اس کی ماں کو برا بلا کہیں گے، اس کے دادا کو برا بلا کہیں گے، اس کی دادی کو برا بلا برداشت کر۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں، ہمارے بابے کو برا۔ تو قابل احترام بزرگ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم دعا کر رہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ہمارے علاقے میں کسی زمانے میں یہ جھگڑا ہوتا تھا کہ سب کے بعد اجتماعی دعا ہے یا نہیں، اب وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب تو یہ صلاۃ النبی کے بعد اجتماعی دعا یہ ہے یا نہیں، یہ ہے۔ تو میں نے وہاں اس میں تمہیدن کی بات لکھی ہے، میں نے کہا کہ دیکھیے عبادات کے حوالے سے عبادات دو قسم کے، ایک ہوتے ہیں عبادت موقع اور دوسرا ہوتا ہے عبادت مقیدہ۔ تو عبادت موقع یا مطلقہ، اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے وقت مختص کر دیا ہے، صبح کی نماز اس کا ابتدائی وقت اور انتہائی وقت شریعت میں متعین ہے، یعنی ظہر کا، عصر کا، رمضان کے روزوں کا، حج کا، زکات کا، سال فلاں اور، تو یہ تعین ہے۔ میں نے کہا کہ ایک ہوتے ہیں وہ عبادات جو عبادات مطلقہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے وقت کی تحدید اور توقیت جس کو ہم نوافل کہتے ہیں، تو وہ نوافل 24/7 جائز ہوں گے الا اگر شریعت میں کوئی ریسٹرکشن پر پابندی آئے۔ اب نفل تو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، حنفیہ کے نزدیک پانچ اوقات میں نہیں پڑھ سکتے کہ شریعت نے منع فرمایا، پانچ اوقات نہیں پڑھ سکتے کہ شریعت نے منع فرمایا ہے، حین طلوع الشمس، وحین غروبها، وحین استوائها، وبعد الفجر، اسی ڈان بریک جمہور کہتے ہیں، یعنی ڈان بریک نہیں بعد صلاۃ الفجر، بعد صلاۃ الفجر تو اور بعد عصر حتى غروب الشمس، تو یہ پانچ اوقات، اب باقی تو آپ کو میں نے کہا دعا یہ عبادت مطلق ہے، یہ کیا ہے، یہ مقید وقت نہیں، اگر اس کے کسی وقت میں میں تو ایسے موحیوں سے قرآن کریم سے سیکھ چکا ہوں کہ ان شیوخ میں نے بہت کم دیکھے، حضرت شیخ القرآن مولانا عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ مجاز تھے، شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب کو مشتری کے بھی، اور حضرت الشیخ مولانا حسین علی صحیح، اور دوسرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا حسین صاحب کے شاگرد، رد شرک میں اتنے سخت تھے، رد بدعت میں سخت تھے، اس بات و احکام سنت میں اتنے سخت تھے کہ بہت کم ہی ایسے لوگ، لیکن مسئلے کو آپ نے مسئلے کے طور پر پیش کرنا، مسئلے کو آپ نے مسئلے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ تو میں نے کہا دعا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہے عبادت مطلق، سیون ماہ کرنا جائز 24/7. یہ ایک نقطہ. دوسرا نقطہ کہ عبادات سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے. عبادات کس نے قرب الہی؟ قرآن کریم نے فرمایا والذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اور ایمان والو اللہ سے بچے رہو. تقوی کا معنی کیا؟ کہ اللہ سے بچے رہو means اللہ کے فرامین کی وائلیشن نہ کیا کرے تاکہ اللہ کا عذاب نہ پہنچے. اللہ کے فرامین کو مانے تاکہ اللہ کے گرفت سے محفوظ رہے. اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اطلبوا الیہ ذریعہ التقرب. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالصاد اور ایک ہوتا ہے وسیلہ بالسین. تو جو وسیلہ ہوتا ہے وہ جب آپ چپک جائیں اور جو وسیلہ ہوتا ہے جب اس طرح آپ سمجھو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں میرے ساتھ چپکنے کی کوشش کرو گے تو پھر آپ نے وسیلہ ڈھونڈنا. کون سا وسیلہ؟ عبادات. کہ اللہ کے ساتھ آپ نے جڑنا ہے کس طریقے سے؟ عبادات سے. وابتغوا الیہ الوسیلہ ذریعہ التقرب. اللہ کریم کے جانے جانے کے لیے تقرب کا ذریعہ ڈھونڈے. بالعبادات والاعمال الصالحہ. بالعبادات والاعمال الصالحہ. جتنے آپ زیادہ کریں گے اتنا آپ کا سفر کٹتا رہے گا. اللہ کی حدیث قدسی میں آیا. میں نے کتاب لکھی ہے ابھی تو نہیں. میں نے کتاب لکھی ہے النفخات القدسیہ فی الاحادیث القدسیہ. النفخات القدسیہ احادیث القدسیہ وفی حدیث. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں من تقربنی شبرا تقربت منہ ذراعا ومن تقربنی ذراعا تقربت منہ باعا ومن تقربنی باعا اتیتو ہر ولدا او کما قال علیہ السلام. اللہ کریم فرماتے ہیں جو عبادات اور اعمال کے ذریعے ایک بالش میری طرف مسافت طے کرے تقربت منہ باعا میں اس کو رسی کرنے ایک ہاتھ کے برابر آ گیا. ومن تقربنی ذراعا اور جو میری طرف ایک ہاتھ برابر مسافت طے کرے تقربت منہ باعا تو میں اس کے قریب آتا ہوں دو ہاتھوں کے برابر. ومن تقربنی باعا اتیتو ہر ولدا اور جو میرے جانب دو ہاتھ کی مسافت طے کرے میں دوڑ کے اس کو اپنے سے لگانے کے لیے آ گیا. تو آپ کوشش کریں آگے جانے کی. وہ آپ کو ریسیو کر جس طرح آپ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں. قاری صاحب جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں فار ایگزامپل احباب یا فیملی والے اس کو ریسیو کر اسلام آباد تک جاتے ہیں ذرا دوست. تو جب آپ یہ مسافت شروع کریں اللہ کریم بھی آپ کو ریسیو کرنے آگے آ جاتا ہے. اتے تو ہر وہ رتن میں دوڑ کے آ جاتا ہوں موٹر میں. بطور مثال صحیح آپ کو سمجھانے کے لیے اگر بھائی آپ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہاں وہ لوگ پہ سوال کیا تھا وہاں پہ سوالات لکھے ہوئے آنے شروع ہو گئے. ابھی میں چائے پی رہا تھا علماء کا سمجھ. اب میں نے جو کامن پوائنٹ سوالات سے نکالا تو پھر میں نے کاغذات تو اپنے اجتماع میں نے گر دیا کہ یہاں تو آ کے یہ لگا آپ کے سوالات ان کا حاصل یہ ہے کہ خدا کہاں. سوالات کا حاصل گاڈ از یا تو اللہ کہیں گم ہو چکا ہے یا آپ کا گم ہو چکا ہے. اس لیے تو ابھی ملے نہیں. بہت بڑے امام ہیں شوافی کے ہی بھی ہیں یہ بہت بڑے فیلسوف امام الحرمین رحمہ اللہ. انہی مسائل کی وجہ سے لوگوں نے اس کو شہید بھی کر کیونکہ مولوی صاحبان نے فتوا دے دیا گمراہ ملحد. اب عام لوگ تو نیک لوگ ہیں وہ تو مولوی صاحب کے رہتے ہیں کہ گمراہ ہے بس اس کے تو انگلیاں گھی کی طرح کڑھائی میں اس کا تو صرف کڑھائی میں چلا جاتا ہے. لوگ اس کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ ابھی اس کو مارنا ہے تاکہ ہم جنت پہنچ. تو امام الحرمین رحمہ اللہ اسی سے کسی نے پوچھا کہ یا امام این اللہ امام صاحب اللہ کہاں ہے؟ امام نے جواب دیا ہے سکان وہاں ہے جہاں پر تھے. تو انہوں نے کہا فعین کان فعین کان حضور دی علیہ وسلم کی نقدہ سے حضرت خیال ہے نقدہ جنی کی بس بخیر وقت کے دران بانے ساتھ رہے چھوڑے حضور کے پروک صحیح سنو خوشکارو تکیہ آوانے سر لگو رہے صحاب بدری مسلمانہ میرے آپ کو تین کا بس ویمون کا بس آپ کو تین داؤ لے وی پڑا کہ یو بھوم ان سے وی دروازی نمی کو پڑھڑکو تھو سکتے پڑھڑکو تھو رو وی دا درازی پینڈو افتہ کی فینڈر کم سبیر کنڈ دی دٹوڑی دنیا دا افتر پرس چوٹی بھی زمون پاگل سپک کرنے اب رکاب دیا گیا نہیں جو اتار کے ہٹا دیا گیا تھا۔ کریم آپ کی ذہانت ذکاوت اور فطانت کو اور بھی اضافہ کرنا ہے۔ تو قادر احترام بزرگ کو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ سے بڑھ کر ہمارے میرا ایک موجود ہے مجموع پارے میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ اس قالب موسیٰ فتا ہو لا ابرہو حتی ابلغ مجمع البحرین۔ اس نے اپنے لڑکے سے فتا کا لفظ یہ جوان کے لیے بہتا خادم کے لیے بہتا اس کا لازم ملازم خادم تھا جو اس کے بعد نبی بھی بن گیا یوشع ابن نون۔ کیا نام اس کا؟ یوشع ابن نون۔ اس کو نیو ٹیسٹمنٹ میں اس کو کہتے ہیں یاشوا، یاشوا۔ سو یاشوا ہمارے یہاں کسی پیغمبر کا نام دے دیتا ہوں عربی میں تو پھر اسے کہتے ہیں وہ چکا ہے کاظم یاشوا۔ تو یوشع ابن نون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے ہوئے خادم اور نوکر تھے۔ اس نے اس سے کہہ دیا کہ یوشع میرے ساتھ ہوں گے، میں نے مجمع البحرین جانا ہے، وہاں کسی سے ملاقات کرنی ہے۔ تو میں مختصر کروا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جا پہنچا، حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی۔ ملاقات ہو گئی حضرت خضر۔ اس کو خضر کیوں کہ لوگ عام طور پر خضر کہتے ہیں، جو بھی ہے اللہ کو معلوم ہے، لیکن نام اس کا ہے خضر۔ ہم کہتے ہیں کہ نام میں معنویت مراد نہیں ہوتی، صحیح، وہ تو شناخت کے لیے ہوتا ہے۔ فلان سعید الرحمن means اود لکھی ون فرام رحمان سعید، یہ اس کا ترجمہ کہ رحمان کی طرف سے خوشبخت آتی۔ اب کیا میں اسے کہوں گا کہ قاری سید الرحمن صاحب، یا میں اسے کہوں گا کہ او قراءت کرنے والے رحمان کی طرف سے خوشبخت آتی؟ تبھی تک تو قاری صاحب گھر بھی پہنچے ہوں گے، ابھی تک میں نام ختم نہیں کر سکتا۔ المغیرہ کے شعبہ آئے تو عمر کے پاس سے وہ خلیفہ بنے، تو اس نے کہا یا خلیفۃ اللہ اور اللہ کے خلیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ذاک رسول اللہ اللہ کے خلیفہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے خلیفہ، اللہ کے خلیفہ۔ تو اس نے کہا یا خلیفۃ رسول اللہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے خلیفہ۔ تو حضرت عمر نے کہا ساکا ابو بکر صدیق رسول پاک کے خلیفہ تھے حضرت ابو بکر۔ تو پھر حضرت مغیرہ نے کہہ دیا فیا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ اور رسول پاک کے خلیفہ کے خلیفے۔ بن جائے گا تیسرے کا کہ یا خلیفہ سے تصامف کرے تو سامنے دور احتیاط ہو جائے، خطرہ نہیں رہتا۔ چیک کوا روڈ کا مزاج چیک کوا تاکہ نفس بھی ادا کرو قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا بعیاض تناصر بطور شاگرد مستفید پات کے دیشم چلنا کا تصور اجازی سی سماد و مخ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا کہ انک لن تستطيع معي صبرا آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے میرے کاموں پر صبر نہ کر سکو گے فوراً اعتراض کر جاؤ کیونکہ شریعت کا میرا کام ظاہراً اس کی شریعت کے خلاف ہوگا اور پیغمبر کی فطرت یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کام دیکھے تو پھر وہ بریک نہیں وہ فوراً اعتراض کرتا ہے اور یہی ہوا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام پہ اعتراض لگا دیا کہ نہیں یہ آپ نے کیوں کہا دوسرے بات رکھا چاہتا جب تیسرے بار اس نے کہا تھا مسئلہ ختم ہو گیا لیکن آپ کے جانے سے پہلے میں نے آپ کو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی وہ کبھی دین پہ کمپرومائز اور سودا بازی نہیں کرتے کیونکہ سودا بازی کی جاتی ہے دو وجہ سے نمبر ایک مفاد کی وجہ اور نمبر دو یعنی ہم حق پہ خاموش لے جاتے ہیں کیوں لے جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے مفادات پہ ضرب ہوتی ہے تو ہم وہاں حق نہیں یا اور اللہ کے لیے تو نہ مفاد ہوتے ہیں نہ ان کو موت کا کوئی وہ اگر مر جاتا ہے وہ کہتا ہے فست وارا بن کعبہ مفاد ان کے ہو ملی روح کی چونکہ تو کا لیا اور الحمدللہ کے لیے یہ ہے پیغمبر کی شناخت یہ ہے پیغمبر کی پہچان علماء سے اگر جس طریقہ اپنائے یہ آپ قدمیں چومتے رہیں گے اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہ بڑے اچھے لوگ جن کا مقابلہ آپ دنیا داری میں نہ کیا کریں آپ کا فیلڈ بھی دوسرا ہے ڈاکٹر اگر اپنے فیلڈ کو چھوڑ دیں انجینئرنگ میں انجینئر کا مقابلہ کر دے وہ شکست اس کو اس کا آتا نہیں تو آپ اپنے کام میں آگے جانے کی کوشش کریں علم و عمل علم اللہ کریم آپ سب پر علم و عمل کی طرف نصیب فرمائیں روایت کر سکتا ہوں ساڑھے چار تک انشاءاللہ تو بس بات یہ کر رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول الرسول حجہ فعل الرسول حجہ ثبوت الرسول تو یہ سکوت کی بجائے ہم کہتے تقریر میں نے درائے میں لکھا کہ یہ تو اور اس کو کہتے حدیث سکوتی یعنی نبی نے دیکھ لیا اس نے برا نہیں مانا تو یہ توثیق ہے ساکتن ساکتن اور میں نے ایک چھوٹا لکھا ہے وہاں پہ پیرنتھسس میں کہ حدیث حکمی کہ ایک صحابی کوئی ایسی بات کرے جس کا ادراک عقل سے نہیں ہوتا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ صحابی نے اپنے نئی بات نہیں بنائی رسول پاک سے سکی تو وہ حکمن حدیث اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ کرنا تو آپ جائیں قرآن کریم قرآن کریم نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا وما آتاکم الرسول آتا یعطی ایتاء بمعنی اعطا یعطی اعطاء جو کچھ بھی رسول پاک نے آپ لوگوں کو تعلیم ہے جو کچھ بھی رسول پاک نے آپ کو دے دیا ہے قولاً فعلاً او تقریراً قولاً وما آتاکم الرسول قولاً او فعلاً او تقریراً فخذوه فقلے رکھو مت وما نہاکم عنہ فانتہوا اور جس سے آپ کو منع فرمایا تو اس سے آپ منع ہو جائے واتقوا اللہ اور ڈریے اللہ تعالی سے اب کرنے کے حوالے سے ایتا نہ کرنے کے حوالے سے نہ یہ اب جس چیز سے نبی کریم نے منع نہیں کیا اس کا حکم نہیں دیا حضور علیہ السلام نے وہ کام کیا نہیں وہاں پہ آپ نے اصول فقہ کے قاعدے کے مطابق آپ نے وہاں پہ تحقیق کر کہ کیا میرا یہ کام یا یہ عمل یا یہ عمل شریعت میں اس کا تصور ہے کہ نہیں یہ شریعت میں تصور ہے موقت ہے یا مقید ہے مطلق ہے یا مقید ہے اور اگر مطلق ہے تو کئی ریسٹرکشن اور منع بھی موجود ہے اگر نہیں موجود تو ہمیشہ کے لیے جائز ہوتا رہے بس یہ مسئلے اس طرح آسانی سے حل ہے تو اینہاو اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم نے دعا کی سارے عمل کے بعد ربنا تقبل منا او میرے پروردگار ہم سے یہ ہمارا عمل قبول فرمائے انک انت السمیع العلیم خدا وندہ آپ ہی سننے والے اور جاننے والے ہیں دوسری دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لکا خدا بندا وہ جان اس مسئلے میں اللہ کے رسول ابراہیم نے پیریڈ نہیں لگایا, وقت بھی نہیں لگایا, صلہ جت بھی رکھا, کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دعا کی خدا مان بنائے اپنے لیے مینز منقادے نہیں کرتا. ربنا وجعلنا مسلمین لك منقادین لك, خدا بندا نے گردن نہاد بنا دے اپنے فرمان اور اپنے امر حکم کے سامنے, ومن ذریتنا امتن مسلمت لك, اور ہمارے اولاد میں سے بھی بنا دے ایک امہ ایک گروہ جو منقاد ہو کما حق ہو تمہارے سامنے, کہ تمہارے حکم سے سرتابی نہ کریں, مدھیات کا انتقام نہ کریں, ایک گروہ صالحین کی آپ ہمیشہ پیدا فرماتے رہیں, تو ہر دو پہ صالحین کا ایک گروہ مسلمانوں میں موجود. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امتا مسلمة لك وارنا مناسکنا, تعمیم کرو, وارنا مناسکنا, ہمیں احکام و شرائع دکھائیں سکھائیں, وعلمنا احکامنا وشرائعنا, البتہ حج کے حوالے سے پھر اس پر اطلاع ہوتا ہے مناسک کا, وارنا مناسکنا, لیکن ہم تو انسان ہیں, ہم سے کوتاہیاں ہوگی یا میری اولاد سے کوتاہیاں ہوگی, وتب علینا, تو ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کر, بمانا رجع یرجع, ہمارے پہ لوٹ کے آ, مین کہ جو اس پہ نتیجہ مرتب ہے اس سے لوٹ کے آ. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَبَعَثْنَا رَسُولًا مِنْهُمْ, خدا بندہ ان لوگوں کے درمیان عظیم الشان رسول بھجوا دے, ایک رسول بھی رسولاً اس پہ تنبیہ ہے تعظیم کے لیے, تنبیہ والا تنبیہ کبھی آتا ہے تعظیم کے, کہ وہ عظیم الشان, یہ نہیں کہ وہ کسی پیغمبر کی دعا کر رہا تھا, وہ معبود پیغمبر کی دعا جو عظیم الشان ہے تنبیہ سے بڑھ, کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے سامنے آپ کے آیات کی تلاوت کرے, ویعلمہم الکتاب, اور ان کو آپ کی کتاب یعنی ان آیات کی تعلیم دیا کرے, تو قرآن کریم کے حوالے سے دو کام عام ہیں, ایک الفاظ کی تصحیح اور تجوید اور دوسرا اس کی تشریح تفسیر اور تطبیق, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ کہ ان کو حکمت سکھائے. اب حکمت کیا چیز ہے؟ میں نے اس کی تعریف لکھی, قول او فعل ما ينبغي في مكان ينبغي في زمان ينبغي, حکمت کا حکمی تعریف, یاد رکھیں حکمت کی تعریف, قول او فعل ما ينبغي, قول او فعل مناسب بات کرنا یا مناسب کام, مناسب بات کرنا یا مناسب کام کرنا, لیکن کہا فی مکان ینبغی مناسب جگہ پر, فی زمان ینبغی مناسب وقت پر, وہ کچھ تو کہہ شعر کہتا ہے کہ اخیاران کلگڑی کی بھی گزرا, اور اب خود سب سمجھ کہ اخیاران کلگڑی کی بھی گزرا, بے دفلا زائن کبھی خبرا, او دہر شے او دہر کا تپارا تائمی, سو دغم پسائے کے نوائی سندرا, تو جب چپلا رڑی چپلا او تلاب سے اگلا ہر دوبارہ رڑی او تو اجھے کیوں دے چیہ قربان کے ساتھ لگے رہے. اس لیے کہ صرف شریعت سے لگے رہو. جمود کا شکار ہو جمود کا ہے حرکت کرو جمود کا شکار ہو جائے گا. صرف طریقت کے ساتھ لگے رہو وحشت کا شکار ہو جائے. ہم کہتے ہیں پیر صاحب وفات ہر مسئلے کے آتے تھے لیکن ہاں ہاں والے تھے تو ہم وفات کو وفات پا گئے کہ اس کے بھتیجے اس کا خلیفہ بن گیا. تو میں اور مولانا فضل الرحمان صاحب فاتحہ کے لیے اب خلیفہ صاحب نے ہماری بڑی طور آؤ بگت کی. اب وہ علاقے میں یہ فالودہ بڑا مشہور تھا گرمی کا موسم تھا تو وہ فالودہ لے آئے. جب جہاں فاتحہ کے لیے جا رہا ہوں تو کہتا نہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لطیفہ کیا کہ یہ اچھا ہے میرے ساتھ ہی فاتحے پر. تو فاتحے کے تین دنوں میں تو مشکل ہوتا ہے لیکن بعد میں جو ڈالتی اس نے کہا کہ آپ کو مار پڑتی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا کچھ کہا میں نہیں آپ کے حصہ کا پانی ابھی میں کہہ رہا ہوں آپ کے حصے کا پانی ابھی میں. پھر اس نے کہا کہ آپ کو اللہ نے نہیں مارا آپ کو آپ کے شیخ عبد الحادی صاحب نے کہا. جو سبق ہوتے ہیں وہ اس مسئلے میں بڑے سخگیر لوگ کہ اللہ ان کی قبروں سے ذرا زور سے آمین ان کی قبروں کو زور سے پڑھتے. تو کہا میرے احترام بھائی اور بزرگوں میں عرض کر رہا تھا کہ وہ پیر صاحب کے پاس فاتح ہو گیا. میں سر مولانا نے جب نکل آیا اس نے کہا نہیں آپ اس انداز سے بول رہے ہیں آپ نے کوئی تحفظات کی کچھ ریزرویشن کی ریزرویشن. ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے بچا کیا کہتا ہے اس کو دوسرا. ہمارے یہاں لڑکے جب بیٹھے رہتے ہیں شور شرابہ ہو جاتے ہیں حجروں میں. نوجوان جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو شور شرابہ ہوتا ہے دنگا ہوتا ہے. تو یہ کہا ایک بندہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ دوسرا ڈاکٹر صحیح کیا کہتے ہیں دوسرا بس ایک نفت ہے اور وہ دوسرا جب کہا جاتا ہے اور ٹنکوئی والے ان کے گاؤں والے اس کو تو یہ کہتے ہیں لیکن مسلام کو وہ کہا ایک. تو میں نے مولانا سے کہا کہ باقی تو اس کو یہ بھی بڑا مشکل ہے. میں نے کہا میں سنجیدہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ سنجیدہ بیٹھنا دل کے پردے کا کام ہے. ہمارے قاری صاحب تو بہت بڑے پیر ہیں. مولانا فضل صاحب ہیں بہت بڑے پیر بالاتفاق یہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز ہیں. اس کی خدمت میں رہے مولانا شمس الدین صاحب بہت بڑے. تب مولانا مفتون صاحب مہاجر مدنی اور مولانا حق صاحب مہاجر مدنی ان کے خلیفہ تھے. مولانا قدوس صاحب بھی شیخ کے خلیفہ ہیں. صحیح ہے مولانا قدوس صاحب وہ بھی ہاں وہ بھی شیخ کے خلیفہ لیکن یہ اس کے خادم خاص تھے. میں نے کہا کہ قاری اور آپ کی بنی نہیں. میں نے کہا گزر کی اپنی جگہ لیکن میں آپ کے وار کو کھولنا چاہتا ہوں. میں کینیڈا میں تھا. کینیڈا گیا تھا قاری صاحب عثمانی آئے تھے اللہ اس کو اس راستے سے رکاؤ رکاوٹیں ہٹا رہے ہیں. اب رکاوٹیں ہٹیں یا نہ ہٹیں, ہمارے علاقے میں ایک افون صاحب ہے, دیوکون کو آپ جاتے ہیں, جس کوئی نئی قسم کا آدمی جس کا کوئی آگاہ پیچھا نہیں ہوتا, آگے کسی کے مسئلہ کا حق کی طرف لوگوں کو تاکہ ریئیکشن پیدا ہو, تو آپ اپنے مقابلے کا فرقہ پیدا کریں. جب مقابلہ شروع ہو جائے تو ہمیں وہاں پہ سر ہوتی ہے صحیح, پھر آپ ان کو کنوینس نہیں کر سکتے کہ آپ کا ساتھ دیں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ساری دنیا میں کیوں پھیل گئی؟ وہ کسی کے ساتھ ملتے کے ساتھ ملتے ہیں. مولانا عمر صاحب پالنپور رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے کہا بیان میں کہ یہ حضرت آپ کو کہتے ہیں چار مہینے اور چالیس دن اور تین دن اور دس دن اور ضرور چالیس دن دے دے, اس نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اس نے کہا تو آپ کو چالیس دن پر اعتقاد ہے, اچھا آپ کو انتالیس لگائیں یا اکتالیس لگائیں؟ اب اس کے بجائے کہ وہ اس کے ساتھ الٹ دے یہ چالیس میں یہ ہے اور چالیس میں یہ ہے اور وہاں پہ یہ ہے اور وہاں پہ یہ ہے, وہاں سے ثابت ہے اقتضام, یہاں سے ثابت ہے اشارہ, یہاں سے ثابت ہے, اس نے کہا اچھا آپ کو چالیس پر اعتقاد ہے انتالیس لگائیں یا اکتالیس لگائیں؟ یہ انداز اپنائیں انشاءاللہ آپ کا فکر پیدا رہے گا. واہ واہ واہ آج. آنا بس نن آخری پہ ہیں، آخری پہ ہیں.